cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 17 dzień lipca. Jest godzina 12, czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. Prokuratura zdecyduje o odwołaniu w sprawie posła Romanowskiego po zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji sądu. W Krakowie zaczynają się uroczystości pogrzebowe Jerzego Sztura. 56 tysięcy osób nie ma prądu do skutki wczorajszych nawałnic. Prokuratura szanuje decyzję sądu, który oddalił wniosek o aresztowanie posła Marcina Romanowskiego, a po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem podejmie dalsze działania, mówi prokurator krajowy. Dariusz Korneluk dodaje, że prokuratura we wniosku o areszt wzięła pod uwagę, że poseł klubu PiS jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kwestia immunitetu przysługującego członkowi Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotychczas w Polsce nie była rozpatrywana. Orzecznictwo, a także piśmiennictwo w tym zakresie jest niezwykle ubogie. Dokonaliśmy przed podjęciem decyzji o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie, a wcześniej wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Dokonaliśmy gruntownej analizy wszelkich przepisów. W nocy Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa nie uwzględnił wniosku prokuratury o 3-miesięczny areszt dla posła klubu PiS z powodu posiadanego przez polityka immunitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy i wielbiciele żegnają Jerzego Sztura. W Krakowie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora. Artysta znany z setek ról teatralnych i filmowych zostanie pochowany na cmentarzu rakowickim. W kościele świętych Piotra i Pawła oraz na placu przed świątynią zgromadził się już tłum fanów Jerzego Sztura, na które żegnają także aktorzy i współpracownicy. Jest tam też nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Witam, dzień dobry. Powiedz, jak wspominany jest Jerzy Sztur? Fani, z którymi rozmawiałem, Jerzego Sztura zapamiętają przede wszystkim z jego ról komediowych, ale też jako wybitnego krakowianina. Wiele wspaniałych ról, dubbing, między innymi w Szeregu, no to każdy pamięta, prawda? No, komisarz Ryba, no to przecież każdy zna, tak? Wspaniały człowiek, wspaniały aktor. W każdym miejscu Krakowa, gdziekolwiek by go człowiek nie spotkał, to emanowała od niego miłość do drugiego człowieka, której tak w współczesnych czasach brak. W świątyni rozpoczyna się właśnie msza święta, której przewodniczy arcybiskup Grzegorz Ryś. Aktora po mszy w czasie oficjalnych przemówień pożegnają m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, Hanna Wróblewska, minister kultury, aktorka i przyjaciółka Jerzego Sztura Dorota Segda oraz dyrektor Narodowego Teatru Starego w Krakowie Waldemar Raźniak. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali artyści z Opery Krakowskiej i 80 chórzystów. Jerzy Sztur zostanie pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. O czym mówił Paweł Pawlica. Po wczorajszych burzach około 56 tysięcy osób nadal pozostaje bez prądu. Połowa z nich na Mazowszu. W szczycie awarii bez prądu było ponad 150 tysięcy ludzi, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Stan na godzinę 6:00 bez prądu pozostaje 56 tysięcy odbiorców, z czego praktycznie połowa na Mazowszu. No tutaj operatorzy pracują, żeby przywrócić prąd jak najszybciej. No zakładamy, że kilka, nawet do kilkunastu godzin w niektórych regionach to przywracanie prądu może jeszcze trwać. Wszystko wskazuje na to, że ta pogoda będzie stopniowo coraz bardziej dla nas przyjazna. Aktualnie te ostrzeżenia IMGW obowiązują w południowo-wschodniej Polsce. Wczoraj dziś do 6:00 strażacy wyjeżdżali ponad prawie 5 tysięcy razy do zdarzeń po przejściu frontu atmosferycznego. Pracowali głównie przy połamanych drzewach, uszkodzonych budynkach i przy wypompowywaniu wody. Na Białorusi eksplodował rosyjski dron kamikadze. Informację podała grupa monitoringowa białoruski Hajun. Maszyna wypełniona ładunkami wybuchowymi spadła w rejonie Homla, około 120 km od ukraińskiej granicy. Do zdarzenia miało dojść wczoraj. Dron typu Szachet wleciał w przestrzeń powietrzną Białorusi i spadł 55 km od Bobrujska i 120 km od granicy białorusko-ukraińskiej. Eksplozja towarzysząca upadkowi maszyny, zdaniem ekspertów wojskowych, świadczy o tym, że był to bezzałogowiec bojowy, a nie wywiadowczy. Białoruski Hajun policzył, że tylko w ciągu tygodnia na terytorium Białorusi wleciały jeszcze 4 inne rosyjskie drony kamikadze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości kwestorem w Parlamencie Europejskim. Wybrali go deputowani na sesji plenarnej w Strasburgu.

do gier, więc porozmawiamy sobie o sztuce tworzenia czegoś z niczego oraz o samej pasji do gier, bo Kuba jest samoukiem, który pokochał gry jako dziecko, ale też pokochał kino, bo jego tata miał wypożyczalnię kasety VHS i właśnie stamtąd czerpał swoją filmową wiedzę, która potem przydała się na etapie tworzenia zwiastunów do gier. No właśnie, wejście do game devu od tej strony wideoasetów, jak to się zwykle w branży mówi, czyli takich elementów, które mają promować się gry. Radek Nałęcz przy mikrofonie, Elżbieta Malinowska realizuje program, a Józef Niewiarowski wydaje. Witamy, zapraszamy do 13:00. Jesteśmy z Państwem. Samograj. Yeah. na takie kalifornijskie słońce, chociaż myślę, że to polskie słońce nie ustępuje, zwłaszcza jeżeli od tylu dni mamy taki ukrop. California Love to już za nami, a w Samograju zgodnie z tradycją czas na newsy ze świata gier. Dzisiaj premierę ma polska przygodówka studia Critical Hit Games Nobody Wants to Die. Głównymi zagadnieniami, które poruszają autorzy, są kwestie nieśmiertelności oraz transhumanizmu. W roku 2329 ludzkość pokonała śmierć. Takie jest wprowadzenie. Świadomość stała się wieczna za sprawą banków pamięci oraz możliwości transferowania jej między ciałami. Nieśmiertelność stała się wyłącznie kwestią ceny, a ta nie gra roli w przypadku tych najwyższych sfer społecznych. W grze wcielamy się w nowojorskiego detektywa Jamesa Cara. Jest to przedstawiciel Departamentu Śmiertelności. Rusza on tropem seryjnego zabójcy, którego ofiarami są przedstawiciele elit miasta. Mechanika produkcji skupiona jest na prowadzeniu dochodzeń, w tym poszukiwaniu dowodów czy badaniu miejsc zbrodni. Ważne są również wybory moralne, a kluczowym elementem rozgrywki jest wykorzystanie futurystycznych narzędzi do rekonstruowania zbrodni. Mamy też możliwość manipulacji czasem. Odkrywamy również dzięki temu prawdziwy przebieg wydarzeń. Warto odnotować, że gra Nobody Wants to Die dostępna jest na PC-tach oraz na konsolach Xbox i PlayStation. Wyróżnia się mrocznym klimatem, muzyką skomponowaną przez Mikołaja Stroińskiego oraz grafiką, a całość powstała przy pomocy silnika Unreal Engine 5. Baldur's Gate 3 doczeka się oficjalnego narzędzia moderskiego. To oprogramowanie, które pozwala tworzyć własne modyfikacje i przygody w świecie gry. Warto pamiętać, że wiele osób, które później znajdują pracę w game devie, zaczyna właśnie od tworzenia modów, czyli przeróbek. To rodzaj cyfrowego portfolio, które tworzą bardziej zaawansowani gracze. Tak zwany toolkit, czyli narzędzie moderskie do najnowszego Baldura ma być dostępne już za kilka tygodni razem z aktualizacją, czyli patchem 7, ale od jakiegoś czasu trwają takie wewnętrzne testy. To jest nie do opisania, mówią wybrańcy, którzy chwalą sobie narzędzie moderskie. Co ważne, do beta testów można zapisać się nawet dzisiaj. Mają Państwo czas do 22 lipca i w ten sposób jest szansa, żeby otrzymać dostęp przed oficjalną premierą. Twórcy Gothica i Alexa komentują plotki o zamknięciu Piranha Bytes i na razie stawiają na niezależność. Bjorn i Jennifer Pankracowie odnieśli się do pogłosek o zamknięciu studia Piranha Bytes oraz podjęli temat swoich planów na przyszłość. Czytamy na łamach serwisu gryonline.pl. Oficjalnego ogłoszenia wciąż nie widać, ale to już w zasadzie pewne. Piranha Bytes przestało istnieć jako studio. Twórcy serii Gothic, Ryzen oraz Alex, którzy niedawno założyli własne studio, nie mówią tego wprost, ale właściwie to, że powstała nowa marka niezależna od THX Nordic, no, daje przestrzeń do różnego rodzaju spekulacji. Więcej w serwisie gryonline.pl Państwo znajdą. A teraz u nas muzyka, bo za chwilę Kuba Sobek, czyli Radical Studio. Z trudem, średnie miasto, średni dworzec, a pod dworcem postój taksówek. Biorę na chybił, trafił na fazę. Ta biała dacia Duster na klapie, na kleka z wędkarzem. Ha! W środku czerp odnalana sznupa. Lat 55, wąs jak szumrzok, jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze idzie, czy pogoda konwenuje mu? Albo czy nie wiem, czy kilometry wszystkie nabija. A on nic, poker face, mode eastern european. Patrzę w licencję, widzę Dariusz Nowak. Myślę, zagaję o tę wędkę. Może tu się objawi rozmowa. Pytam, czy łowi pan Darek, czy szczupaki mają żeriusz. I rozpoczyna się w taksi misterium. Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytę go o ryby. Staje się Garcia Lorką. Zemniony na stałe z handlą, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek od barwą. Pan Darek wybór ma uprzejmość, ale jak chcesz kapiał, być jego rada to klejnot. bawi ten rapem, ale jeśli chodzi o sprawy, co trener mówi, heksametrem. Co przez ten pierwszy kwadrans, teraz nie przestaje gadać, jakby umiar jakiś czort mu zabrał. Ba Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek i w taką metu brnie gawędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać, czy chcesz jeziotra, szczupaka, tą pygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem, jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd, a ta dacia na koczołg amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo szuma z mistyczną formą o sumach, jakie łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pyta o ryby. Pan Darek nie umie w smoltok, ale spytego o ryby staje się Garcia Lorco. Zmieniony na stałe z handlu, a kiedy barwę łusek opisuje, to nie żaden pan Darek, to wargo. Pan Darek wygórba uprzejmość, ale jak chcesz karpia upiec, jego rada to klejnot. I pewnie go nie bawi ten dreper, ale jeśli chodzi o spłat, co Feder mówi heksametrem. To jest Pan Darek, czyli Łona Koniecznej i Krupa, jedna z tych moich ulubionych płyt i też przy okazji historii, które zostało opowiedziane za pośrednictwem piosenek. My będziemy opowiadać historię za pośrednictwem gier w ramach Samograja. W studiu już Kuba Sobek, czyli założyciel Radical Studio. Dzień dobry. Cześć Radku, witam wszystkich serdecznie. Wywiązała się pewnego rodzaju dyskusja przed chwilą w mediach społecznościowych, także chciałem jeszcze Przemysława Pawełka z Polskiego Radia też pozdrowić przy okazji. Ja również gorąco pozdrawiam. 24 poziom to też jest program, który mówi o grach, więc polecamy uwadze, tym bardziej, że audycja jest dostępna Samograj, ale też Przemka na platformie podcasty polskieradio.pl, także Samograj na Spotify, więc zaraz po naszej rozmowie będzie można do niej wrócić, a będziemy rozmawiać o trailerach, o zwiastunach, o tym, jak zrobić coś z niczego. Ile trwa historia Radicala? O, to już będzie z 13 lat bodajże, jeśli się nie mylę, bo założenie miało miejsce 1 czerwca 2011 roku. I zaczynałeś sam, w pojedynkę. Tak, zupełnie, jako freelancer, bo to była tylko marka, jak to w polskich warunkach, na B2B. Czyli własna działalność tak gospodarcza jest. Kuba i jego komputer, no i to pierwsze zlecenie. Pamiętasz, co to było? Pierwsze growe zlecenie to była gra z Krakowa, robiona przez firmę Vinci Games i była to strzelanka Cargo 3, która wyszła, powstała i tak dalej, ale chyba już nikt jej nie pamięta. I był to shooter, który inspirował się bardzo mocno pierwszym Doomem. I to był pierwszy job. Ja do tej gry zresztą jeszcze robiłem, tej firmie robiłem animację logotypu, teaser, gameplay trailer, potem launch trailer, więc to trwało tak naprawdę 3 lata, jak pracowaliśmy razem. Grę myślę, że można znaleźć do dzisiaj na Steamie. Cargo 3. Tak, to do kwestii tak zwanych asetów, wideo asetów, czyli takich elementów, które służą promocji. Będziemy jeszcze wracać. Warto to rozłożyć na takie części pierwsze, bo bardzo dużo kompetencji, też talentów jest wykorzystywanych. Nie tylko te montażowe, te graficzne, ale również pisarskie, no bo minęły lata i Radical rozrósł się. Już nie tylko Kuba i jego komputer, ale właściwie już kilkanaście osób. tworzy Radikala? W zasadzie licząc taki korowy zespół plus takich orbitantów, którzy od czasu do czasu wspomagają nas ilustracjami albo dodatkowymi animacjami, to będzie tak mało kilkanaście osób, tak z 15. Kor to jest powiedzmy do 10 osób. To jest scenarzysta, właściwie dwóch scenarzystów. To są montażyści, to są animatorzy, to są ludzie od grafiki 3D, animacji 3D, a także od silników, od Unreala, no i oczywiście nasz gameplay capture artist team, czyli łapacze gier, Gabryś i Madzia, serdecznie pozdrawiam, którzy założyli w tym czasie swój własny brand do łapania gier wyłącznie. Nazywają się Permadev Studios teraz i świadczą usługi gameplay capture, więc są to jakieś historie o tym, jak raczkują u nas outsourcowe biznesy game deweloperskie w Polsce, które świadczą usługi naokoło całemu game devowi. No bo żeby to wytłumaczyć, jeżeli robimy zwiastun, tworzymy zwiastun do filmu, no to musimy mieć jakąś surówkę, jakiś zapis scen. I właściwie to samo dzieje się przygotowując zwiastun w grze, ale bardzo często to my musimy wejść do tej gry, która jest właściwie niegotowa, która jest posklejana z jakichś jeszcze przypadkowych elementów, a waszym zadaniem jest zrobienie takiej produkcji, opowiedzenie takiej historii, która, mówiąc wprost, grę sprzeda, czyli właściwie gdzieś tam z tyłu głowy można mieć taką odpowiedzialność, no właściwie za całe studio, bo to zazwyczaj jest tak, że gry powstają przez wiele lat i tworzy je dużo osób, wiele osób, więc to jest dosyć istotna rola, żeby zrobić dobry zwiastun. Tak, i na szczęście w umowach zawsze mamy zapisane, że sukces trailera, jego oglądalność od tej oglądalności nie zależy, jakby jeśli my coś zrobimy nie tak i trailer będzie słabo oglądany, to nie dostajemy za to żadnych kar, tak? Bo jakby to nie zależy od nas, czy gra się dobrze sprzeda, czy nie. Nie ma, czy kliknie. Nie ma, ale chciałbym zaznaczyć właśnie, że praca marketingowa to nie tylko te trailery. Trailer to jest część całej machiny marketingowej, bo żeby ten trailer obejrzano, nawet jeśli on jest dobry, to ktoś musi go gdzieś rozsyłać, ktoś musi go podpromować, ktoś musi go wyeksponować w social media i tak dalej. Więc to nie jest tak, że sam trailer dobrze się obroni, tak samo jak sama dobra gra sama się też niekoniecznie obroni. Mamy wiele gier na Steamie, szczególnie teraz, kilkanaście tysięcy chyba premier rocznie i wiele dobrych gier po prostu niknie. Gier z przedziału 7-8 na 10 po prostu znika. No i trailer w tej sytuacji ci pomaga, ale oczywiście musi być to okraszone całą machiną marketingową, pracą ciężką i budowaniem community też. Ale pomaga przede wszystkim w złapaniu uwagi, prawda? Bo to teraz właściwie o to we współczesnym świecie toczy się gra pomiędzy studiami. Jest bardzo dużo tych premier, tak jak wspomniałeś, jest to ogromna rywalizacja, więc właściwie to ciśnienie rośnie, czyli jak stworzyć coś, co ludzie zapamiętają. Czy po tylu latach pracy masz już jakąś taką gotową receptę, instrukcję, czy za każdym razem siadasz z czystą głową, czy siadacie z czystą głową i zabawa zaczyna się od początku? Mamy kilka takich gotowych recept, takich gotowych template'ów, wzorców powiedzmy, z których da się zrobić bardzo szybko zwiastun, bardzo szybko nagrać materiał i zbudować zwiastun, który w prosty sposób opowie ci, czym jest ta gra, ale niekoniecznie będzie to emocjonujące. Wiemy, jak zrobić to szybko i wiemy, jak zrobić to właśnie, kiedy nie ma czasu i możemy z palca po prostu sobie na podstawie tych doświadczeń 13-letnich zrobić ten trailer od razu. Natomiast, żeby zrobić taki zwiastun, który będzie wyjątkowy, który będzie przyciągał uwagę, który będzie catchy, który zacznie się czymś dziwnym, a skończy się czymś jeszcze dziwniejszym, no to jest trochę jak z filmem. Tu trzeba posiedzieć, pomyśleć. Dla mnie to są średnio 2-3 miesiące pracy i to jest tak, że na przykład scenarzysta przez 2 tygodnie nie pisze scenariusza tej gry, tylko myśli o niej, gra w nią i po prostu je tego pączka, bo się mówi, że na przykład jak nie masz pomysłu, to idź zjeść pączka, wtedy pomysły ci się pojawiają same. I ktoś mi się pyta, czy on już napisał? Mówię, nie, on nawet jeszcze nie usiadł, ale jak to? No bo myśli. I potem nagle się pojawia to i pojawia się pomysł. Tylko jest to trudne, tak samo jak z dobrymi filmami, z dobrymi trailerami filmów, czy z każdym innym medium. Ciężko jest wymyślić coś wyjątkowego, nawet agencje 360, takie najlepsze, gdzie kampanie kosztują miliony złotych. Nawet one mają problem z tym, żeby zrobić coś dobrego, ale czasami wymyślają coś takiego, że strzelają tak naprawdę brandowi w kolano, pięte i tak dalej. My jako Trailer House nie jesteśmy stricte agencją reklamową, tylko po prostu robimy te zwiastuny, staramy się opowiedzieć o grze w sposób filmowy, żeby to było ciekawe, żeby miało ten haczyk na początku Ale tak, jeśli trzeba za tydzień mieć zwiastun, a my akurat mamy moce przerobowe, to mamy taki gotowy template. Od czego zacząć? Tak zwany cold open, czyli trzy ujęcia z gry. Czym ona jest? Jeśli to jest shooter, to trzy ujęcia strzelania, potem logo gry, potem wchodzi voiceover albo jakieś ujęcie rozpędowe, typu pokazujemy środowisko gry, environment, bio. Są takie memy, prawda? I takie... Zwłaszcza ze świata filmowego, że w każdym zwiastunie musi być this summer. Musi być taki nisko brzmiący lektor plus ileś tam scen akcji, potem jakieś uspokojenie sytuacji i potem znowu coś mocnego, żeby ludzie to zapamiętali. Za chwilę wrócimy do tematu tworzenia zwiastunów. Teraz odrobina oddechu. Kuba Sobek, Radical Studio, dzisiaj w Trójce. Sobek w Trójce, analizując różnego rodzaju elementy, które muszą się pojawić się w zwiastunie, to Kuba jeszcze tak w czasie muzyki wspomniał jedną ważną rzecz, która powinna być w każdym dobrym, szanującym się zwiastunie. Tak, czyli pianinko. Pianinko na początku, tak, musi się pojawić. Po jednej nutce. Po jednej nutce, po tej pierwszej nutce można rozpoznać. Właśnie, no na pewno jest tak, że są studia, które tworzą te zwiastuny i mają swój styl w własny styl, że po tej pierwszej nutce możemy trochę się z tego śmiać, ale jednak po tym pierwszym ujęciu jesteśmy w stanie rozpoznać, kto za tym stoi. Dla mnie takim wzorcem cinematików i takich trailerów od zawsze był Blizzard, czyli gry, czy to Diablo, czy World of Warcraft, tego rodzaju produkcje, zawsze są takim no, wzorcem pewnego rodzaju tych materiałów, które promują gry. Ty też masz takie swoje ulubione studia albo ulubionych autorów, twórców? Jeśli chodzi o zwiastuny cinematikowe, tak jak wspomniałeś, to w zasadzie Blizzard jako taki powerhouse, który we wnętrzu u siebie w środku robi in-house'owo te zwiastuny, to jest absolutny no topka. W zasadzie kiedyś się tym interesowałem bardziej. Są jeszcze inne studia, takie jak Blur na przykład, które było jednym z tych z najbardziej znanych. Oczywiście nasz Platish robi super robotę. Ostatnio Mroja pokazała dwa fajne zwiastuny do polskich, do Torgala i do Nocnego Wędrowca bodajże. Tak, no ja wierzę, że zobaczymy coś więcej poza zwiastunami, ale to tak zupełnie na, z boku, ponieważ no, jestem fanem Torgala, więc no, tym bardziej śledzę, co się dzieje. Ja też i trzymam kciuki za ten brand, za ekipę, która robi tą grę, natomiast same zwiastuny technologicznie, moim zdaniem, bardzo fajnie rozwiązane. Bardziej interesuję się teraz tak naprawdę gameplayowymi zwiastunami, bo to jest to, co my robimy i mniej mi obchodzą te wodotryski cinematikowe i w jaki sposób pokazać, że gra jest atrakcyjna i atrakcyjnie ją pokazać. To też myślę, że warto właśnie, to jest dobre miejsce, żeby wytłumaczyć słuchaczom, że zwiastuny są różne, zwłaszcza w świecie gier. Cinematiki to są takie wyrenderowane, przygotowane sceny, na przykład z aktorami, motion capture, wszystko jest idealne, nic tam nie ma prawa się popsuć, ale też jest kategoria zwiastunów, które zbudowane są na silniku gry. Tak, i to właściwie są zwiastuny, które właśnie my robimy, oprócz tego, że robimy zwiastuny, w które się gra, znaczy żeby zrobić, trzeba pograć, także robimy zwiastuny, których trzeba pogrzebać po prostu, przy których trzeba pogrzebać w silniku. I wtedy osiągamy tak zwane in-game quality, czyli jakość grową, ale robimy coś, co wygląda trochę jak cinematic. Mamy takich parę trailerów w portfolio. No i teraz jakie są różnice? Czasami, kiedy się robi zwiastun gameplayowy, trzeba dużo pograć, ale bardzo ciężko jest odzwierciedlić rozgrywkę w sposób przystępny i zrozumiały, po prostu grając. Wtedy się sięga po narzędzia z Unreala, tudzież innego silnika, na którym jest gry. Jest gra zrobiona, żeby na przykład pokazać daną mechanikę z innej perspektywy, żeby ona była czytelna i zrozumiała dla widza. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy językiem growym, a językiem jakby filmowym czy reklamowym. Czasami, tak jak w reklamach dawniej zabawek, w latach 90. szczególnie, te zabawki po prostu były pokazywane w sposób taki, jakbyś nakręcił 30-sekundowy film action tak naprawdę. I na tym polegało pokazywanie frajdy płynącej z używania różnych mechanik, które te zabawki, szczególnie jakieś G.I. Joe, czy Transformery He-Man. Szkieletor. Tak. I w ten sposób budowało się tak zwany hype. No i my trochę musimy tak samo. Jakby nie oszukujemy, wyciągamy to, co jest najlepsze, ale czasami po prostu musimy użyć trochę innych narzędzi. Ale na review da się zrobić także cinematikowe trailery, czyli opowieść na przykład w świecie gry, która trwa minutę 90 sekund, niekoniecznie pokazuje jak się w grę gra, ale pokazuje jaki ta gra ma taki feeling, o czym ona mniej więcej jest, kto jest jej bohaterem, jaki ma świat. W ten sposób można pokazać w cinematikowym zwiastunie ten aspekt. Natomiast gameplayowe to już jest, gameplay trailer to jest trochę inna rzecz zupełnie. Czyli tutaj jesteśmy po prostu w środku gry i przechwytujemy sceny z gry, rzeczy, które się wydarzyły, bo ktoś musiał zagrać i jest ujęcie właśnie trochę zbliżone do tego, co dzieje się na planach aktorskich, prawda? Trochę tak, jakbyśmy wyciągali po prostu coś, co się wydarzyło i nie jest to reżyserowane. Znaczy później reżyserią jest montaż, jakby ułożenie tej sekwencji. Natomiast no, baza stanowi to, co faktycznie gracz otrzymuje później, kiedy jest już po premierze. Tak, i na przykład świetnym przykładem, o którym teraz myślałem, jak mówiłeś, są gry strategiczne. Albo city buildery, tak zwane takie jak Frostpunk, gdzie trzeba zbudować miasteczko i tak naprawdę budując miasteczko w grze, rzadko udaje nam się zrobić na zasadach gry jakieś perfekcyjne miasteczko, więc wtedy musimy sięgnąć po kody, cheaty i tak dalej, lub ewentualnie właśnie zbudować to miasteczko w silniku, więc miasteczko perfekcyjne, które jedno z takich miasteczek, które potem są pokazywane na jakichś pokazach graczy, jak gdy na przykład jeśli deweloper ogłasza konkurs na fajniejsze miasteczko, miasto we Frostpunku albo w innej grze, to te miasta są tam pokazywane. My na przykład, żeby przyspieszyć proces, nie będziemy tego budowali nie wiadomo ile, tylko po prostu postawimy to w silniku, mamy gotowe miasto i teraz pokazujemy, jak ono funkcjonuje w zwiastunie. To jest taki na przykład jeden z tych przykładów, kiedy używa się, kiedy się sięga po silnik, zamiast grać po prostu w grę. A z reżyserowaniem w montażu, jeśli opieramy trailer czysto gameplay, no to to jest nasz chleb powszedni. Tak naprawdę 90% to jest montaż, 10% to jest scenariusz, bo z tych wielu podejść na przykład mamy strzelankę, mamy 10 headshotów nagranych przez gameplay capture artystę. Wybierasz jeden, ale okazuje się, że tak naprawdę fajnie możesz to zmontować, składając to z 3 czy 4 take'ów. Wyjdzie ci to lepiej, ten headshot, że przyłożenie jest do... Przyłożenie broni, na przykład jeśli gra jest TPP, pokazanie jak kula leci i tak dalej. Masz różne możliwości, więc my naprawdę szyjemy dużo bardzo w montażu, a wręcz znam montażystów takich jak na przykład nasz Karol, który uwielbia siedzieć, usiąść do trailera bez scenariusza. Totalnie. Krzyć sobie na live'ie samemu i to jest jego styl pracy ulubiony. Ale czy jest jakaś właśnie taka biblioteka szablonów? No bo w pewnym sensie już o tym mówiłeś, że gra akcji jest zwiastun musi wyglądać tak, bo inaczej gracze się oburzą, bo czegoś nie zobaczą. Gra RPG też ma jakby swój kanon, a gra strategiczna, to słyszeliśmy przed chwilą, także charakteryzują się te produkcje określonym rytmem, tempem. I czy łatwe jest wyjście poza ten szablon? Czy w ogóle to się stosuje, biorąc pod uwagę to, jak często gracze potrafią się przyzwyczaić do jakiejś obietnicy, a potem krytykują po premierze na przykład ten finalny produkt. No, z tymi szablonami tak naprawdę to jest bezpieczne rozwiązanie, szczególnie w przypadku shooterów. My kiedyś zrobiliśmy do Witchfire bardzo szybki zwiastun dla The Astronauts, a ta gra tak naprawdę jest wolniejsza, ma wolne tempo, myśmy ją szybko montowali, więc potem tak naprawdę musieliśmy pokazać, jak się naprawdę w to gra i trochę spowolnić to tempo montażowe, bo ta gra jest powolna, tam jest pasek zmęczenia, jest stamina i tak dalej. No bo jesteście odpowiedzialni za tę obietnicę w pewnym sensie, prawda? Dokładnie tak. Gorzej jest też, jeśli na przykład jakiś feature, no, tak jak na przykład świetna grafika u Watch Dogs, pierwszych była pokazana, a potem był downgrade. W ogóle downgrade to jest temat rzeka. To jest idealne. Ta obietnica. To jest optymalizacja, prawda? Potem, którą twórcy muszą, której muszą dokonać. Niestety przychodzą testy, okazuje się, że sprzęt jeszcze tak nie potaniał i trzeba obniżyć wymagania gry. No i to jest chleb powszedni też. Dostosować do urządzeń, które są w domach graczy. Tak jest, dokładnie. Te wymagania? No i z tymi obietnicami, z tym template'em. Wiesz co, wszyscy chcemy zrobić najciekawszy, najmożliwiej dziwny zwiastun, jaki jest i wyjść poza szereg, pokazać coś zupełnie nowego. Bo jesteście artystami, to jest sztuka, prawda? Forma wypowiedzi wideo. I to na gdzieś na skrzyżowaniu z rzemieślnictwem, tak? Mhm. Ale jednocześnie wychodzenie jest niebezpieczne bardzo, może nam zaszkodzić. Więc tak naprawdę to zależy głównie też od marketingu, założeń. Chcemy wychodzić poza szablon, chcemy próbować, zajmie to dużo czasu, najczęściej jednak kończy się robieniem czegoś według szablonu. I za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Przypominam dzisiaj o zwiastunach. Dzisiaj w studiu jest Kuba Sobek. The way you make me feel. Can I just once dance like you do? I'll shine a disco light as you used to do. And just for tonight, I will tear myself loose. W Samograju Kuba Sobek i temat zwiastunów do gier. Jak to jest z tą taką niezależnością? Czy studio przychodzi i mówi, taki mamy pomysł, czy raczej jest tak, że to wy macie zaskoczyć i a może jest jeszcze trzecia droga, czyli takie właściwie wzajemne napędzanie się, współpraca? Ta trzecia droga jest moją ulubioną drogą. Najbardziej lubimy właśnie pracować w ten sposób, że mamy partnera, który ma dużo pomysłów kreatywnych i możemy się wspólnie tak zwanie burzę mózgów możemy robić. Ale oczekiwania są różne. Czasami są takie, że będziemy pracowali niemalże jak agencja reklamowa, no i nią nie jesteśmy, tylko że często dowiadujemy się, że oczekiwano od nas w zasadzie działania jak agencja reklamowa już po fakcie, jak jesteśmy w połowie projektu, gdzie my nie jesteśmy taką agencją. My oczekujemy wsparcia marketingowego od dewelopera lub wydawcy i najbardziej lubimy tą trzecią drogę, jak mówiłeś, lub drugą, kiedy do nas się przychodzi z gotowym pomysłem i my musimy go wyegzekwować, fajnie go zrobić. Znaczy, jak mówię, to mówię egzekucja, tak? A większa swoboda jest przy takich małych projektach, jakieś niezależne studia? Bo tak to sobie wyobrażam, kiedy na przykład przychodzi takie niezależne studio, to ono bardziej jest otwarte na różnego rodzaju rozwiązania niż taki gigant, który musi zrobić premierę ogromnego tytułu na wszystkie właściwie rynki na świecie, gdzie ta granica margines właściwie jest bardzo wąski. I tutaj po prostu trzeba dowieść konkretne rzeczy, bo zostało to wymyślone przez ileś tam osób, które pracują w studiu. Więc tutaj pewnie też rozgraniczenie w ogóle wielkości klienta ma znaczenie. No giganci zazwyczaj mają naprawdę super sztaby marketingowe i twórcze i ja uwielbiam pracować choćby z CDP-em czy z Eleven Beats ostatnio, bo naprawdę tam są super mózgi, wspaniali ludzie. Ale była taka sytuacja kiedyś, że dla CDP-u po prostu dostałem zadanie, wymyśl nam, jak pokazać Witcher on the go. To było czasy, kiedy Witcher wychodził trójka na Switcha. W jaki sposób pokazać fajnie, że Witchera możesz grać wszędzie na Switchu. No i w zasadzie sobie usiadłem i freestylowałem, tak jak mówiłem wcześniej, na timeline, ustawiając sobie ujęcia i kombinując, w jaki sposób to sprzedać, żeby to było widać, że możesz grać w parku, w pociągu i tak dalej. Przyszedłem z tym pomysłem po jakimś czasie, on się spodobał, potem został pociągnięty koncepcyjnie lepiej w firmie, jeszcze tam sobie go podciągnęli fajnie i rozwinęli. Natomiast to był fajny dla mnie task, bo mogłem zrobić dla giganta coś takiego autorskiego troszkę i zaproponować jakieś parę swoich rzeczy. Ale w większości przypadków jest tak, jak mówisz, im mniejszy partner, tym bardziej liczy na nas. I wymaga, bo często mały dev nie ma marketingu w ogóle swojego. Nie ma też na to czasu, prawda, bo on tworzy grę, zajmuje się grą po prostu, a przy okazji trzeba zrobić jakiś tam, w cudzysłowie oczywiście, zwiastun, tak? No da, jakoś trzeba tą grę sprzedać, no jak o tym się myśli na końcu. Czasami są też dziwne sytuacje, kiedy tak naprawdę przychodzi do nas dev z własnym pomysłem, jest to indie dev i ma super pomysł marketingowy, który moim zdaniem nie działa. Tłumaczę, że nie działa, nie jestem słuchany, mam ekipa nie jest słuchana, mimo doświadczenia 13 lat pracy na tym, w tym grajdołku, więc realizujemy ten pomysł. Okazuje się, że on nie działa i trzeba go zrobić inaczej i jest tydzień już do deadline'u. No, są takie właśnie dziwne rzeczy, o których można godzinami rozmawiać. Nie zawsze przyjemne. Nie zawsze to praca jest przyjemna. Ale czy wy jako twórcy, autorzy, autorki trailerów jesteście bardziej po stronie właśnie devów, czyli tych twórców gry, czy bardziej po tej stronie właśnie komunikacji, marketingu? Czy to się w ogóle rozgranicza? Dla mnie się nie rozgranicza. Tylko uważam, że każdy dev powinien mieć kogoś dobrego od komunikacji, PR-u czy marketingu, a najlepiej taki miks na początek. Taka osoba zmiksowana, która przepracowała przynajmniej trochę gdzie indziej jeszcze w marketingu, żeby wiedziała, w jaki sposób tą grę sprzedawać, bo deweloperom często się wydaje, że oni, znając tą grę, nie mają perspektywy na to, w jaki sposób na nią patrzy widz, który tej gry nigdy na oczy nie widział. I to jest problem. A musi być taka osoba pomiędzy, taki middleman, który mówi, ej, słuchajcie, jako widz, jakbym widział tą grę na Steamie i ten trailer, no to ja oczekuję tego i tego i tego, a nie tego, co chce dev bardzo często. Dev jest zupełnie na czym innym sfokusowany i jakby to jest naturalne, tak? Nie ma dystansu. Nie ma dystansu, ale to jest normalne. To jest normalne w pracy twórczej też. No, tak, dystansu się nabiera grubo po tym, jak się coś zlaunchuje, dopiero czy namaluje, czy narysuje, czy napisze, tak? Dopiero grubo później dostajesz, o, to jest dobre, a 10 lat później patrzysz na coś, wyszło. W ogóle w swoim przypadku to było bardzo ciekawe, jak trafiłeś do tego devu. Wspominaliśmy ten pierwszy projekt, ale oczywiście były też inne zlecenia montażowe, bo pieniądze były na przykład z montażu uroczystości rodzinnych, kiedy zaczynałeś swoją przygodę z własną działalnością gospodarczą, ale też potwierdzam. Fajne u ciebie jest to, że właściwie od dziecka jesteś przesiąknięty obrazem z uwagi na to, że twój tata miał wypożyczalnię kaset VHS i ty właściwie jako dziecko już tam zaglądałeś i oglądałeś te wszystkie filmy, więc przesiąkałeś tym językiem. Tak, tata prowadził wypożyczalnię kaset wideo w moim Nike nad Otecią w latach 91 bodajże, 2010, czyli jeszcze grubo pociągnął po torrentach, jak się pojawił, jeszcze wytrzymaliśmy. No i faktem, że rzeczywiście ja siedziałem w tej wypożyczalni jako pięciolatek i spisywałem tak samo klientów, to co wypożyczali, numery kaset oraz przepisywałem nazwiska z ich kartotek, które tata wtedy miał na bieżąco i jednocześnie oglądałem filmy, które leciały, były to głównie oczywiście Kino Kopane, Van Damme, Wyjście Smuka i tak dalej, które gdzieś tam leciały na telewizorku. Dla mnie to jest po prostu, jesteś polskim gdzieś takim Quentinem. Bardzo mi miło, fajnie by było, jakbym jeszcze zrobił coś na miarę Quentina, to wtedy będę się cieszył. Ale myślałeś kiedyś takie poboczne pytanie, żeby zrobić jakąś fabułę własną, coś? Myślałem, jak byłem młody i naiwny, potem mi przeszło, założyłem Radikala i skupiłem się na grach, bo rynek gierkowy nie jest tak zabetonowany, jak produkcja filmowo-telewizyjna. Jest jeszcze żywy, cały czas rośnie, ale teraz mam trochę tak, że chciałbym wyruszyć ostatnio, myślę o tym, żeby zrobić shorta jakiegoś swojego krótkiego własnym sumptem. Mam parę pomysłów i wracam trochę do tej organiczności, do człowieka, wyjść z cyfry, zrobić coś, co może być pokazywalne gdzieś, na przykład w kinie, a nie tylko w digitalu i tak dalej. Ale to jest właśnie ciekawe. Nigdy nie wiemy, jakie doświadczenia nas doprowadzą do konkretnego miejsca. Ty z wypożyczalni kasety VHS trafiłeś do takiego miejsca, w którym spełniasz swoje marzenia, no bo oprócz tego, że były kasety wideo, były też gry komputerowe wtedy i też jako dziecko grałeś. Obiecałem, że dam ci czas na pozdrowienia, bo ten czas bardzo, bardzo szybko płynie, a chciałbyś uściskać swoją radikalową ekipę. Tak, mamę, tatę na początek. Oczywiście dziękuję mamie, tacie. Dziękuję mojej żonie Marcie, która jest nas bizdevem w Radikalu. Dziękuję Marcelowi, product managerowi. Dziękuję Adamowi, Karolowi, Gabrysiowi, Magdzie, Konradowi, Bogdanowi, Kaksiemu, serdecznie pozdrawiam, oraz Mateuszowi i Gosi z Poznania. To jest chyba większość naszej ekipy. Jeśli kogoś teraz nie wymieniłem, to ze stresu bardzo przepraszam. Można też jeszcze teksty Kuby czytać, nie tylko oglądać jego dzieła, ale też jesteś związany z PSX Extreme, ale to już właściwie opowieść na zupełnie drugi już program. Dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia i za opowieść o zwiastunach. Dzięki wielkie. Za chwilę Muzyczna Poczta UKF i Tomasz Żonda dzisiaj, więc proszę zostać z nami. Radek Nałęcz, Elżbieta Malinowska i Józef Niewiarowski. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. I was special. You're so